Molt bé. Doncs, Benjamí, et proposo que sigui a través del Telegram, el WhatsApp, o, no, millor que això, a través d'Ivetra Ràdio. Ens n'anem avui fins al Parvit, perquè en el Parvit avui hi ha un esdeveniment. Retro Mallorca. Què passa al Parvit avui? Doncs això, Retro Mallorca 2014. Benjamí, ho coneixes? Sí, ja fa un parell d'anys que funcionen. Doncs no mira, voldria descomptar-me, però més de 3 i menys de 6 o 7. Doncs tenim el seu president, el seu director, en Marcelino Luna, director de Retro Mallorca 2014. Hola, bon dia. Hola, buenos días. Hola, Marcelino. Marcelino, crec que acaba d'acabar justament una conferència, no fa ni... Sí, hace un ratito, sí. Pocs minuts, no? S'ha retrasado, temía que no pudiese incorporarme al programa, pero ha durado un poquito menos de lo que esperaba y... Marcelino, conta'ns, per la gent com en Benjamí, que avui no és... I sospito que no arribaràs a temps, Benjamí? No. Conta'ns per ell i també pels oients, sobretot pels oients que ens estan escoltant, què hi poden trobar avui, perquè és tot el dia, eh? Conta'ns coses. Sí, és un evento que és el Parvit, de 10 de la mañana a 9 de la noche, de Retro Mallorca, que és una associació que és sin ánimo de lucro, fundada per la associació de la història de la informàtica i els videojuegos. Entonces, o sea, hay diferents activitats, diferents exposicions de diferents màquines, software. Tenemos una, por ejemplo, RetroWorks, que es, han venido de la península. Son una empresa, una asociación que se dedica a desarrollar videojuegos para máquinas actuales. O sea, no, para máquinas de la época, para MSX, Spectrum, Amstrad, pero son juegos desarrollados ahora, en la actualidad, con su carcasa, su cinta, su... Todo exactamente con la carátula, como era entonces. Com així en Benjamín Villoslada no s'ha reservat el dia d'avui per poder ser allà? Demana-li el que vulguis, Benjamín. Jo sóc un retro una mica moderat. Vull dir, hi ha coses retro que m'agraden, però la facció que hi ha, a més, la reconec, vull dir, l'entenc molt, perquè està molt de moda tot allò que té a veure amb el retro, amb els anys passats en qualsevol tema, i amb la informàtica també. Marcelino, què creus que és degut aquesta afecció per les coses que ara la paraula és dir-li vintage, i també a les persones que els agraden els vintage se'ls diu hipsters. A què ve aquest corrent? Bueno, primero es nostalgia, claro, pero también, por ejemplo, hay cosas que se echan falta en los videojuegos, por ejemplo, ahora... Sí, son muy espectaculares, muchos polígonos, una banda sonora impresionante, pero la jugabilidad, los mismos aficionados a los videojuegos que conocen los anteriores y los de ahora, dicen que no es lo mismo. Ahora están los pagos dentro de los juegos, siempre cosas las puedes conseguir pagando. Digamos que la jugabilidad no es la misma, se consideran los antiguos mucho más difíciles y por tanto más divertidos. Prácticamente es como una película, un juego. Necesita un equipo de programación enorme, un equipo de artistas. Y entonces, un juego estaba hecho a veces por una sola persona. Una persona en su casa, con un Spectrum, ya era capaz de desarrollar un juego para Spectrum que era vendido comercialmente y vendía cientos de miles de copias. Ha habido desarrolladores españoles en aquella época que vendían al extranjero, a juegos en Inglaterra sobre todo, y se echa mucho en falta aquella época porque España era conocida en el extranjero por sus juegos. Tu, Benjamín, no ets molt de videojocs, no? No gaire, perquè m'hi pas massa temps. quan m'agafes a febrada per algun, hi pas massa temps, bueno, m'he de moderar perquè el dia és limitat. Llavors sí que t'agraden, el que passa sí. Que et controles. I estic d'acord amb ell, que m'agraden els que són més simples. A mesura que es comencen a complicar, allò ja me sobren coses. Jo no soy de jugar mucho, pero si alguna vez juego, tiene que ser una cosa que sea empezar. Nada de un menú que te haga seleccionar armas, que sin personaje. No, yo quiero dar un botón, jugar dos minutos que me maten y ya está. No sí. Quiero complicarme. Com per exemple, els hi pots recomanar qualcun als oients, per favor, Marcelino? Qualcun joc? Bueno, hay muchos. Por ejemplo, para el 30 aniversario del MSX, que soy, hay un stand dedicado a ello, pues la saga de los naves espaciales, los Gradius, eran bastante difíciles, pero eran muy famosos por aquella época, y hay un chico que tiene la colección de todas las plataformas que ha salido este juego, todas las versiones o los derivados, los tiene aquí expuesta la colección. Uh-huh. Tecnoretro se llama. I també a vosaltres vos agrada el maquinari, i el maquinari que és maquinari vintage també, cada vegada podem apreciar quan ho veiem a la vostra exposició, que és un dels motius per anar-hi, per poder tocar, per poder veure, apreciem una qualitat diferent, veritat, amb la fabricació de les coses. Los diseños entonces tenían algo que no tienen ahora, no sé saber explicar, hay que verlo ahí, lo... I la qualitat també, i el fet que també ho podies reparar, o ho podies millorar i ho podies canviar tu mateix. Hoy en día reparar una placa base de un PC o un Mac es prácticamente imposible. Lo que se hace es coger la placa base entera y se tira y se pone otra. Tuve un ordenador de estos, aparte de que han durado hasta ahora, a saber si los PCs actuales durarán 30 años, tú lo coges y puedes ver dónde están los condensadores, puedes ver dónde está el procesador, la memoria, se ven los TIS individuales soldados a la placa base, no es como otra plaquita que va insertada en la madre. Y bueno, es mucho más interesante, se aprende mucho mejor con los ordenadores de aquella época que con los actuales. Marcelino, conta'ns quin ambient hi ha per al Parc Bit, pues, a Retro está, Mallorca. Ha venido bastante gente, sí. Supongo que la tarde vendrá más, porque al ser sábado aún trabaja gente, pero... Está muy animado esto. Que ya para la tarde, anima a los oyentes a pagar un voto. Tenemos más conferencias, aparte de la que he dado yo sobre GNU, sobre el sistema operativo GNU, de software libre. Tenemos Linux. Ahora a la... Sí, bueno, GNU no es Linux. Tendrás que ver la conferencia, que estará, aparecerá el streaming colado en la red. Tenemos a las 3 una película que recopila apariciones de ordenadores y consolas y videojuegos en el cine. A las 4 tenemos una charla sobre Apple, la historia de Apple. A las 5 tenemos a Azpiri, que es un dibujante de carátulas de videojuegos de la época, muy famoso. La mayoría, casi te diría, son de él. Buenísimas. Además estará firmando ejemplares y libros, y regalamos pósters también, que firmará él. Y la última es de Néstor, que es un mallorquín, Néstor Soriano, que ha cogido el MSX2, no el MS2, para los ordenadores MSX, cogió con el permiso de, más o menos, de los dueños, de los que tienen el copyright del sistema operativo, del MSX2, y como vio que nadie le apoyaba, nadie quería ampliarlo, porque lo pidieron la asociación que tiene los derechos de este programa, se encargó él mismo, en el solitario, cogió y le ha añadido funcionalidades a un ordenador de hace 30 años. Le ha añadido para poder leer tarjetas de memoria, para que sea extensible con drivers, cosa que no era posible antes, y bueno, lo veréis en su página web, en konamiman.com, y en su conferencia, a las de, quizá a las 6. Molt bé. A tota aquesta cosa que permetien aquests ordinadors d'època, de fa, tampoc fa tant, fa 15 anys, 20 anys, tot això que permetien, que és que eren fàcils de tocar, tot se veia a la vista, se podien reparar, això torna una mica ara, parlarem una mica del futur, torna amb els ordinadors tipus Raspberry Pi i els Arduinos? Yo creo que estos son más como los ordenadores actuales. Son los Raspberry vienen a ser como PCs, pero con otra arquitectura más barata, más pequeña. Pero realmente la tecnología se conserva, es actual. Tiene las mismas desventajas. Eso sí, Raspberry se vende para que instales tu propio Linux, para que trastes con él, eso sí. Pero creo que es más a nivel de software que de hardware. Muy bien. També teniu màquines de videojocs d'aquelles amb moble, les màquines arcade, sí, veritat? Sí, són de les que són van sobre una mesa. Este any no tenim ninguna de mueble entero. Lo que sí tenim són pinballs de hay tres, hay una competición que acabó a la una, ya es tarde, pero hay por ejemplo uno de Star Wars muy chulo, que sería ahí el R2. Le puedes dar hostias con la bola y bueno. És que en Benjamí està pensant, Marcelino, en remodelar un poc els mobles del despatx, no? Sí, ara no tens una oficina a la qual, una oficina de moderna, de gent jove, a la qual no hi hagi una cosa d'aquestes. Jo hi veig un negoci, vull dir, la gent que mos escolta, no només sí, els afeccionats a la informàtica, sinó també els dissenyadors i els interioristes i decoradors haurien de passar pel Retro Mallorca perquè agafaran moltes idees per fer feines per clients que vulguin que els demanin un encàrrec hipster. Sí, sí. Un encàrrec, perdó? Hipster. Hipster. És el corrent ara d'anar amb bicicleta sense frens, utilitzar càmeres antigues, utilitzar... O fer un rally amb un mini. Sí, és una estètica que és molt, molt actual. Vull dir, molt abans que comencés el Retro Mallorca, aquesta estètica... Retro Mallorca, vull dir, va començar molt abans que aquesta estètica s'hagi imposat, que deu tenir un parell d'anys. Marcelino, quants anys porteu? ¿Cómo? ¿Cuántos años lleváis en Retro Mallorca? Pues fue fundada en 2010, la asociación. ¿Y eso es anual o es cada X temps? Cuando podemos. Realmente hubo en el 2010, en el 2011 hubo otra, y luego hemos tenido un barbecho de casi dos años. ¿Qué pasa, que no tenéis patrocinadores? En 2012 no hemos hecho nada. No, que acabamos bastante cansados. Entonces, pues, hemos descansado y cogido fuerzas, y ahora, seguramente el año que viene habrá otra. ¿2015? Yo creo, sí. O sigui, el director avui ens diu que l'any que ve, 2015, hi haurà Retro Mallorca 2015. Molt bé. Aquest cansament pot haver fet que només duri un dia, perquè abans era més llarg, veritat? Sí, bueno, antes es que lo organizábamos todos nosotros. Todos los muebles incluso eran fabricados por nosotros, y nosotros lo colocábamos, todo lo que se veía era ideado por la asociación. Ahora no, ahora ahí es un sistema de stands, vienen diferentes grupos, como Retro Wars, como Gonzalo, que tiene una exposición de diferentes modelos, el mío de GNU, me lo he dicho, también están sobre GNU, y muchos más, de MSX, de Dragón, el ordenador Dragón... Marcelino... Todavía ni siquiera lo he visto, es que he estado tan ocupado que todavía no lo he visto del todo yo mismo. Això, agafeu allà un parell d'extres o un parell d'actors i els dibuixeu, els poseu un disfraç, una disfressa de Star Wars i ja està, ho arregleu de seguida, sí, segur que... Sí, també hi ha un stand de l'Associació d'Amigos de la Ciència Ficció. Se puede ver un clon, un soldado de estos, de las últimas. Ajá. Y te parece que hay un alien, hay un cuadro de... Bueno, y diferentes objetos así físicos, de réplicas de objetos de ciencia ficción. Molt bé, doncs alguna cosa més, Benjamí? Si no, us deixo ara amb una cançó que us he preparat per vosaltres. Eh? Només dir que, a part de la història que deia del hipster, perquè ara és moda i no és ni molt manco despectiu, sinó xerrada tota una corrent que en aquests moments està provocant moltes coses interessants estètiques, el que podrem veure allà, el que mos mostren, serveix per explicar com és informàtica. Vull dir, el fet de poder veure un ordinador, com deia ell, i això és el processador, això és la memòria, tot el mateix que veureu allà s'explica com són els ordinadors avui. L'única diferència que hi ha entre aquell temps i avui és que avui ho volem dur tot a la butxaca i té moltes vegades més capacitat de procés. Però això tot, com deia en Marcelino, és molt més complicat, no? Perquè amb el mateix centímetre quadrat hi ha una quantitat immensa de transistors que no hi era fa 20 anys. I el mateix passa amb el software. Tot s'ha complicat tant que un programa abans en tenies abastament en 10.000 línies de codi, i ara són milions de línies de codi i fa falta molta gent treballant-hi. Però l'essència és exactament la mateixa. I veure-ho i presenciar-ho serveix per explicar també les coses que tenim avui. De la mateixa manera que amb una càmera digital, de fotografia digital, difícilment entens els principis de la fotografia perquè tot és molt electrònic i tot és molt petit i tot és invisible. Però tu agafes una càmera dels anys 80 i veus aquells objectius i el diafragma i com funcionava l'obturador i demés, i en tot això expliques també la fotografia d'avui. La qual cosa no només és una cosa estètica, i a més estètica de moda, el vintage i el hipster, sinó que també és un exercici anar allà per aprendre com és l'informàtica que tenim avui a través de la història de la mateixa informàtica. No? Molt bé. Benjamí, gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Vitòleg. Hasta luego. Crac. No pengis, eh? Sí, molt bé. Que vull que escoltis una música que us he preparat un poc retro, també per... Me ha gustado mucho la que habéis puesto al principio, la de Robots de Kraftwerk. Pues escolta aquesta, Marcelino, Luna. Enhorabona i gràcies i sort. Gràcies, sort, Marcelino. Space, the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its 5-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Balears fa ciència a IB3 Ràdio amb Enric Colat. Escoltes IB3 Ràdio a Menorca 88.6.